سوره بقهر ذل احكاري دي تاوي دي فرند دا غلم پسر لمبي تاوي دي سوره بقهر ذل احكاري دي تاوي دي فرند دا غلم پسر لمبي تاوي دي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سنگر دا استشهاد وی میدان دستر جهاد وی روندای دا خیبر یاد وی روندای دا خیبر یاد وی سنگر دا استشهاد وی میدان دستر جهاد وی روندای دا خیبر یاد وی روندای دا خیبر یاد وی غزا و په فضا د فرشتي تاوی دی غزا و په فضا د فرشتي تاوی دی شورا بقهر د لښکر دی تاوی دی فروند د غلیم په سر لمبي تاوی دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر حملي ودارونو پتور سرو بلکونو د کفر پسرونو د کفر پسرونو حملي ودارونو پتور سرو بلکونو د کفر پسرونو د کفر پسرونو قیامت و هر خواست پینی نیزی تاوی دی قیامت و هر خواست پینی نیزی تاوی دی شورا بقهر دل احکاری دی تاوی دی پروند دا غلیم پسر لمبی تاوی دی الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بهر د قربان يو اجل د ترغم يو گزار و پا پردیو گزار و پا پردیو بهیر د قربانیو اجل د ترغمیو گزار و پا پردیو گزار و پا پردیو پا حسک دی د غازی سترو جرگی تاوی دی پا حسک دی د غازی سترو جرگی تاوی دی شورا بقهر دل احکاری دی تاوی دی پروند د غلیم پسر لمبی تاوی دی پروند د غلیم پسر لمبی تاوی دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ظلم دخلای پمینا پخ لپاک وینا استغی گکر رنگینا استغی گکر رنگینا ظلم د خدای پمینا پخ پلپاک وینا استغی گکر رنگینا استغی گکر رنگینا چا پیر درنا د غش قافلې تاوې دی چا پیر درنا د غش قافلې تاوې دی شورا بقهر د لښکارې دی تاوې دی پرون د غنیم په سر لمبې تاوې دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ذاکر طوفاننا تنکی حسین گلونا ورتلو لک تندرونا ورتلو لک تندرونا ذاکر طوفاننا تنکی حسین گلونا ورتلو لک تندرونا ورتلو لک تندرونا لچی غدا تکبیر نزلزل تاوی دے لچی غدا تکبیر نزلزل تاوی دے شورا بقهر د لښکارې دی تاوې دی پرون د غلیم په سر لمبې تاوې دی شورا بقهر د لښکارې دی تاوې دی پرون د غلیم په سر لمبې تاوې دی الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله